Matthew ndiani otenu la bal ngamo mama. Matthew jan yendo. Yesu Kristi ya jam yela tora yene. Yesu Kristi dentie da Filipi joa leni Abrahama bijoa. Abrahama de mari Isaka. Isaka ma Jacobo. Jacobo ma Juda leni okperba leni owamu. Juda denta tamala kamari Peletisa leni Sela. Peletisa ma Etisilomo. Etisilomo ma Alama. Alama ma Aminadabi. Aminadabi ma Nasona. Nasona ma Salimono. Salimono denta Lahaba kamari Boasa. Boasa denta Luta kamari Obedi. Obedi ma Isai. Isai ma Obado Dafiri. Dafiri denta ulipwa kamali Salomono. Salomono ma Loboami. Loboami ma Abia. Abia ma Asa. Asa ma Josafati. Josafati ma Yolami. Yolami ma Osiasi. Osiasi ma Yotami. Yotami ma Akasi. Akasi ma Esekiasi. Esekiasi ma Manase. Manase ma Amoni. Amoni ma Josiasi. Josiasi ma Jekonia leni owamu. Babilona yaba ndempari isale yaba ya yunu. Kichoba kigenti yomti bidie mani. Isale yaba yomdi Babilona diemini mpendi. Jekonia demari Salatieli. Salatieli ma Solobabeli. Solobabeli ma Abiyudi. Abiyudi ma Eliakimi. Eliakimi ma Asolo. Asolo ma Sadoka. Sadoka ma Akima. Akima ma Eliudi. Eliudi ma Eliasala. Eliasala ma Matana. Matana ma Jacobo. Jacobo ma Josephi. Mariama Charo. Yapua ndemari Jesu kebiyo kilisiti. Aya chwari kichiri Abrahama kiyacha hali Dafiri lipia piga nifimna. Kichiri Dafiri kiyacha hali Babilona chuonumo piga nifimna. Kichiri isale yaba yomdi Babilona diemini kiyacha hali otienu ngande yuachwama. Motie piga nifimna. Jiri Jesu Kristi mari ndentwa mama. Ona Mariama ndadentie Josefi tona hali kebida dentan lenbiyaba. Mariama denti swa ke upumbi kelema otienu fom yua palupo. Otoroba Josefi yua dentie nitengka na dembwa kifiago asalani. Lani yapo odenjagi koba parleno asirini. Wande malti yeni ya yonu, odiyere maleke dendwadi okani tidandini kiyedo. Josephi, Davir bijwa, nanda jie vita Mariama wantua apua. Kelema wampumi ya biga, opumiga kelema oti mfumijua parupo. Oba magwenjala, nanyino Jesu, kelema wanimba fabi oniba leni bitu mbiyari. Lanku dentieni ke odiero ndentuori kiteni ke osalo puwalo puwa kesa walo ntieni. Diri, lepo wandiyal ba pumi kima bonja. Beba yino Emmanuel, la yel buni mitie otien yelenti. Josephi ndemfundi odentieni odiero maleke uwano yala. Odenta opuwa. Ama wadenta nleno hali wamba mali obiga. Yusufi denjino Jesu.